Όχι και εσύ Τσίπρα. Όχι και εσύ Τσίπρα. Όχι και εσύ Τσίπρα, όπως Παπανδρέου, Παπαδήμος, Βενιζέλος, Σαμαράς. Τι όχι, όχι. Το λέει ο ίδιος ο Τσίπρας βέβαια, οπότε το όχι του Τσίπρα γίνεται ναι. Ή το όχι του λαού επίσης γίνεται ναι, πάντα μέσω του Αλέξη Τσίπρα. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα με αυτά τα ωραία, με ένα όχι που του είπε ο λαός υποτίθεται, πριν ο λαός πει το όχι στο μνημόνιο, που τελικά έγινε ναι στο μνημόνιο. Του είχε πει διάφορα όχι του Αλέξη Τσίπρα, ή έτσι ο Αλέξης Τσίπρας τα είχε μεταφράσει. Και τα εξηγούσε πολύ καλά σε συνεντεύξεις τότε. Ερμήνευε το μήνυμα που του έδινε ο λαός, έπιανε το σφιγμό της κοινωνίας και τον μετέφραζε και έλεγε ότι εγώ δεν θα γίνω σαν τον Σαμαρά, σαν τον Βενιζέλο, σαν τον Γιώργο Παπανδρέου. Και είναι αλήθεια, τα κατάφερε, όπως όλοι ξέρουμε, σαν αυτούς δεν έγινε. Έγινε καλύτερος. Εγώ ως πρωθυπουργός της χώρας και η κυβέρνησή μου είχαμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο μας έδινε εντολή πριν από τον ελληνικό λαό. Το πλαίσιο μας ήταν διαπραγμάτευση για καλύτερη λύση μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά όχι νέα μνημόνια. Βέβαια. Όχι μια νέα μη βιώσιμη λύση. Αλλά όχι νέα μνημόνια. Όχι και εσύ Τσίπρα, όπως Παπανδρέου, Παπαδήμος, Βενιζέλος, Σαμαράς. Βέβαια. Όχι το ίδιο, όχι λεφτά υπάρχουν πριν και μέτρα μετά. Όχι επαναδιαπραγμάτευση πριν και νέα μνημόνια μετά. Μπράβο! Ευτυχώς που δεν έκανε τα ίδια. Ευτυχώς να λέμε που ο άνθρωπος είχε καταλάβει και δεν ήθελε να μοιάσει στο Γιώργο Παπανδρέου, στο Βενιζέλο και στον Σαμάρα. Και δεν έμοιασε, δεν έκανε σε καμία περίπτωση αυτά που περιγράφει ως αρνητικά σε αυτούς τους τρεις προηγούμενους ηγέτες. Οι δύο πρωθυπουργοί, ο άλλος δεν τα κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός, ο Βενιζέλος, και τραβήξαμε τότε αυτά που τραβήξαμε. Ευτυχώς δεν έγινε σαν αυτούς. Το ήξερε, είπε το όχι και εφάρμοσε και αυτό το όχι, όπως πολύ καλά ξέρει να εφαρμόζει τα όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Χθες το πρωί στην ΕΡΤ είχαν τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νίκο Βούτση, καλεσμένο και του έκαναν μία ερώτηση. Έδωσε και απάντηση βεβαίως. Η ερώτηση από μόνη της όμως δεν χρειαζόταν καν την απάντηση του Βούτση. Αν αφήσουμε το πρόεδρο της Βουλής λίγο δίπλα μας και μιλήσει ο Νίκος Βούτσης, ο οποίος υπήρξε γραμματέας του Ισεκών Ριγασφαιρέως, υπήρξε ένα στέλεχος της Ανατολικής Αριστεράς, του Τμήματος Κομμουνιστικής Αριστεράς. Δεν ακολουθήσατε την ΕΑΡ στο πείραμα, πήγατε με το κουκουέ εσωτερικού. Πώς σήμερα, ας πούμε, υπερασπίζεται και βγάζετε αισιοδοξία στο να συμφωνηθεί ένα πράγμα το οποίο είναι δεδομένο ότι καταρχήν θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους. Μα αυτοί οι τίτλοι είναι εγγύηση και αυτή η πορεία είναι εγγύηση ότι θα έρθει μια συμφωνία που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους εργαζόμενους. Γιατί όλη αυτή η τίτλη και όλη αυτή η πορεία, η πολιτική, ανήκει σε αυτό το έδαφος, σε αυτό το πλαίσιο που λέει το κτίριο ναι είναι σάπιο, αλλά εμείς θα το βάψουμε. Θα αλλάξουμε τα χρώματα και έτσι θα το κάνουμε καλύτερο το κτίριο. Δεν προτείνει γκρέμισμα του κτιρίου και φτιάξιμο ενός άλλου κτιρίου γερό στα θεμέλια και σιγά σιγά να το φτιάξουμε όπως πρέπει. Και θα δούμε και τα χρώματα, γιατί όχι, είναι πολύ σημαντικά τα χρώματα, γιατί αυτά βλέπεις κατευθείαν. Όταν διαλέγεις την επίστρωση ως αντίληψη, κοσμοθεωρία, πολιτική άποψη, τα κάγκελα, τα εξωτερικά φώτα και δεν διαλέγεις τη βάση και τα θεμέλια, τότε είναι πολύ λογικό μετά να ψάχνεις να βρεις συμφωνίες που θα κάνουν λίγο καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων, λίγα ψίχουλα περισσότερα, θα τα πάρεις από εδώ, θα τα δώσεις εκεί, τελικά μπλέκεις με το Δουνουτού, μπλέκεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθείς να κλείσεις αξιολογήσεις, ευνοείς εφοπλιστές και κάνεις αυτά που κάνουν όλοι αυτοί. Τα βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια. Κάνεις ακριβώς ό,τι έκαναν και οι προηγούμενοι που τα κατήγγειλες, υποτίθεται ως αριστερός. Αλλά ας ακούσουμε όμως την κανονική απάντηση του Νίκου Βούτση. Πώς σήμερα, ας πούμε, υπερασπίζεται και βγάζεται αισιοδοξία στο να συμφωνηθεί ένα πράγμα το οποίο είναι δεδομένο ότι καταρχήν θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους. Η συμφωνία η οποία θα αφήνει και το πρόγραμμα και την κυβερνητική πολιτική που είναι ευρύτερη του προγράμματος πάνω στις ράγες, για να μπορέσουμε μέσα στον 1,5 επόμενο χρόνο η χώρα να έχει βγει στις αγορές και να έχει κλείσει τυπικά τουλάχιστον, αλλά και ουσία σε μεγάλο βαθμό αυτή η ταλαιπωρία της χώρας με τα μνημόνια και τις επιτηρήσεις, μια τέτοια συμφωνία, της οποίας τα στοιχεία τα ξέρει ο κόσμος εδώ και 2 χρόνια, δεν μπορεί παρά να είναι σε θετική κατεύθυνση. Μια τέτοια συμφωνία δεν μπορεί παρά να είναι σε θετική κατεύθυνση. Αυτός ο τελευταίος που μετράει είναι ο Βέτας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγούμενος ήταν ο Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος της Βούλης, ο οποίος, όπως ακούσατε, μιλάει για τη συμφωνία, η οποία θα μας βγάλει στις αγορές. Λογικό, ως πρόεδρος της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος και ως μέλος στέλεχος του ΚΚΕ εσωτερικού, να αγωνίζεται τώρα να βγει η Ελλάδα στις αγορές. Στις αγορές, μην ξεχνάμε, τα καλά των αγορών και τη διαχείριση γενικότερα των αγορών, αυτές που θα τις κάναμε να χορεύουν, τελικά δεν χόρεψαν. Αλλά προσπαθούμε να βγούμε σε αυτές, να χορέψουμε όλοι μαζί, κανείς δεν ξέρει. Ο καθηγητής του Αλέξη Τσίπρα στα περίφημα αγγλικά του είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Παπαδημητρίου. Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από τη Βουλή για να καταλάβετε ότι αυτός τον διδάσκει και την γραμματική συντακτικό, αλλά κυρίως την προφορά. Αναγνωρίζεται η δυνατότητα ίδρυσης οργανωμένων αγορών χοντρικής πώλησης νοπών αγροτικών προϊόντων, χοντρικής πώλησης μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του νόμου 3982 στην περιοχή των Παντρών. του νόμου 3982. Είναι αυτός ο νόμος λίγο παράξενος. Έχει μια προφορά. Ακριβώς την ίδια έχει ο Αλέξης Τσίπρας όταν βρίσκεται στο εξωτερικό ή εδώ όταν βρίσκεται στην Ελλάδα και αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει τεξανά αμερικανικά και αγγλικά. Με την προφορά του καουμπόι από το Τέξας που τόσο πολύ του πάει και τόσο πολύ το υποστηρίζει και τόσο πολύ τον κάνει σοβαρό ηγέτη. Έχει όλα τα άλλα στοιχεία, αλλά όταν μιλάει και την αγγλική, νομίζω έρχεται αυτό και σαν καπάκι στην κατσαρόλα και κλείνει, σφραγίζει μια πολύ επιτυχημένη. Κατά τα άλλα, πορεία. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βέτας, σοβαρός κατά τα άλλα, βγαίνει και στα παράθυρα, ερωτήθηκε χτες για το ταξίδι Νίκου Παπά, που δεν το ήξερε ο Νίκος Παπά στην αρχή, αλλά τελικά βγήκαν οι φωτογραφίες, κάτι βίντεο. Φωτογραφίες, όχι βίντεο ακόμα, φωτογραφίες, στην Καραϊβική με το Lear Jet του γνωστού Λιβανέζου επιχειρηματία, που μετά το Lear Jet αυτό έχει κάτι προβλήματα, τα 800 κιλά κοκαΐνης, η γη του. Γενικότερα κάποιες δουλειές που. Συνηθίζουμε να τις ακούμε και να τις παρακολουθούμε όταν κάποιος σχετίζεται με Λιβανέζους κυρίως και άλλους Άραβες επιχειρηματίες και όταν είναι γύρω από την Καραϊβική υπάρχουν κάποια θέματα, βγάζει μια ένταση Καραϊβική γενικότερα. Οπότε ο κύριος Βέτας ρωτήθηκε για αυτό το ταξίδι και είπε στην αρχή για τα ζαρζαβατικά. Τι κακό έκανε ο Νίκος Παπάς. Καταρχάς μπήκε σε αεροσκάφο σε ένα Lear Jet επιχειρηματία. Ο οποίος ελέγχεται κιόλας. Και αν πήγαν λοιπόν να προετοιμάσουν μια. Παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί. Ναι. Του κύριου Τσίπρα τότε. Ναι. Πού είναι το κακό δηλαδή. Συγγνώμη, αν ήταν να ψάχνουν Βέτα, για μακαρόνια για καφέ. Συγγνώμη, ο κύριος Παπάς στην πρώτη εξήγηση που έδωσε είναι ότι πήγαν να συμφωνήσουν για αγροτικά προϊόντα. Γιατί κακό είναι αυτό. Καθόλου. Κακό είναι αυτό. Καθόλου λέει ο κύριος Βέτας και όπως ακούσατε μπορεί ένα από τα σενάρια να πήγαν να προετοιμάσουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Δηλαδή είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, τότε ήταν πρόεδρος, αλλά πηγαίνει να την προετοιμάσει την επίσκεψή του ένας Λιβανέζος επιχειρηματίας. Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος, δεν έχει σημασία. Δεν μας πέφτει λόγος, τα οργανωτικά του ΣΥΡΙΖΑ, ανοιχτό κόμμα τότε κάλπαζε προς την εξουσία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Νίκος Παπάς ήταν και ο ήσυχος. Ο Κώστας Ίσυχος, στέλεχος της ΛΑΕ σήμερα, είδα κάτι φωτογραφίες χτες. Φαντάζομαι, ξέρει γιατί είναι και ο ίδιος στις φωτογραφίες. Θα είχε νόημα και αξία μια απάντηση και από την πλευρά του κύριου Ίσυχου, τι ακριβώς έκαναν όλοι αυτοί μαζί εκεί. Γιατί από ό,τι έβλεπα στο ρεπορτάζ της εφημερίδας, στην ίδια φωτογραφία ήταν και ο ίδιος. Αλλά όπως ας φύγουμε από τον Ίσυχο, δεν είναι εκεί το θέμα είναι εδώ στον Βέτα και αυτά που λέει ότι δεν είναι και τόσο κακό. Να προσπαθεί κάποιος να φέρει ζαρζαβατικά. Ο Νίκος Παπάς πριν ξεκινήσει το Survivor είχε δει τι θα γίνει με τις καρύδες, γιατί όπως ξέρετε η πώληση καρύδων βλέποντας τον Τάνο να τις πάει κάθε βράδυ και τους άλλους να τις τρώνε έχει αυξηθεί στα σούπερ μάρκετ, οπότε λογικό πήγαν εκεί να φέρουν καρύδες για να εφοδιάσουν την αγορά και εμείς εδώ είμαστε για να δώσουμε λύσεις. 100 σημεία συνταγές με καρύδες. Στο νέο καρυδομεντέ που μόλις κυκλοφόρησε. Καρύδα Καπαμά. Καρύδα φρικασέ, καρύδα στη γάστρα, καρύδα στη σκάρα, καρύδες γεμιστές. Η τέχνη της καρύδας. Συνταγές και μυστικά που θα ξελογιάσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Καρύδες αυγολέμονο, καρυδομακαρονάδα, καρυδοκεφτέδες, καρύδες αγανάκι. Ξεφυλίστε το νέο καρυδομεντέ και ανακαλύψτε τη συνταγή που σας αρέσει. Μία καρύδα, ότι ουδέν είδα. 18, 19, 20, 21. Άντε πάλι ο Βέτας να μετράει. Ενώ εμείς λέγαμε τι ωραίες συνταγές εδώ, δώσαμε ιδέες, είναι και μεσημέρι. Εσείς κυρίες μου, φίλες μου που μας ακούτε, φτιάξτε κάτι από όλα αυτά που ακούσατε. Συνταγές, βρείτε τον καρυδομεντέ, κατά τον παλιό τσελεμεντέ, το καταλάβαμε. Οπότε έχετε λύσεις, έχετε επιλογές. Αυτό πήγαν να κάνουν, δεν είναι ζαρζαβατικά, ήταν καρύδες γιατί ξέραν από πριν τι θα γίνει με το Survivor. Τη μανία αυτή που θα πιάσει τον ελληνικό λαό να τρώει καρύδες. Κάποτε έσπαγε καρύδια, τώρα τρώει καρύδες. Έχουν αλλάξει τα πράγματα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Βέτας, πέρα από τα ζαρζαβατικά και που το κακό να μπει εκεί κανείς και μπορούσε να προετοιμάσει μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού, όπως είπε, ο κύριος Βέτας μετά μπήκε και στην ουσία για το Learjet, γιατί όλα αυτά γίνανε μέσα σε ένα Learjet. Τα Learjet γενικώς προκαλούν λίγο τον ελληνικό λαό, αλλά όπως θα ακούσουμε τώρα, αυτό δεν είναι και τόσο κακό. Υπάρχει θέμα να μπαίνουν στελέχη σε. Προφανώς μπορεί να ήταν μια κομματική παρουσία. Άρα σας λέω, στο Learjet, ναι, εγώ περιμένω. Εγώ περιμένω γιατί. Κακό είναι να μπαίνει ένας άνθρωπος σε επιχειρηματία. Δηλαδή, αν εγώ και εσύ μπούμε, είναι κακό. Κακό είναι να μπαίνει ένας άνθρωπος σε επιχειρηματία. Κακό είναι να μπαίνει ένας άνθρωπος σε επιχειρηματία. Όχι, δεν είναι κακό, ορίστε. Το λέει ο αριστερός βουλευτής, ο κύριος Βέτος, ότι δεν είναι κακό να μπαίνει κανείς σε Learjet επιχειρηματία. Αν μπείτε εσείς, αν μπούμε εμείς, είναι μια συνήθις διαδικασία να μπαίνει κάποιος στο Learjet επιχειρηματία. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ας ρωτήσει όμως τον πρόεδρό του. Ας το έχουν αυτό στα υπόψη τους και οι κύριοι του ΤΑΙΠΕΔ, είτε ταξιδεύουν με Learjet δωρεάν, είτε σε business class. Από τους παχυλούς μισθούς τους. Δεν έχουμε εμείς κλεισμένες θέσεις στα Learjet των αγοραστών. Δεν θέλουν ούτε ζωγραφιστούς να μας βλέπουν. Δεν έχουμε εμείς κλεισμένες θέσεις στα Learjet. Δεν έχουμε εμείς κλεισμένες θέσεις στα Learjet των αγοραστών. Δεν θέλουν ούτε ζωγραφιστούς να μας βλέπουν. Γιατί, κακό είναι να μπαίνει ένας άνθρωπος σε επιχειρηματία. Δηλαδή, αν εγώ και εσύ μπούμε, είναι κακό. Όχι, βέβαια. Μια χαρά. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ως αριστερός έχει ένα θέμα ηθικής φύσεως, το καταλαβαίνει ο καθένας. Τον ακούσαμε να λέει παλιά τότε που είχε μπει ο Σταυρίδης, θυμόσαστε. Που είχε μπει στα Learjet, αυτόν που θα αγόραζαν αυτό που θα πουλούσε ο Σταυρίδης, ωραίες εποχές και τότε, δεν λέω, και είχε βγει και κάνει αυτήν την δήλωση. Και όπως είπε, δεν έχουμε κλείσει εμείς θέσεις στα Learjet. Τελικά μας είχαν κλείσει αυτοί οι θέσεις μέσα στα Learjet. Βγάζαμε και τις γνωστές selfie, τις γνωστές φωτογραφίες. Μια ωραία ατμόσφαιρα, περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Στην Καραϊβική, πάντα ξαναλέω, η οποία είναι κομβική για την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Βλέπετε τι γίνεται κάθε βράδυ που έχουμε. Σύνδεση με την Καραϊβική, τι ένταση βγάζει σε πολλά επίπεδα. Από το τι τρώμε, πώς θα επιβιώνουμε, πώς επιβιώνουμε γενικότερα, ποιος θα είναι ο νικητής, τις κατηνιές, τα ξεμαλιάσματα, τα Learjet, τους υπουργούς, τη Βενεζουέλα και όλα τα άλλα, τα ζαρζαβάτικα και κυρίως τις καρύδες. Εδώ Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Αδειμονή για όλους εσάς. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και με τον κύριο Βέτα, ο οποίος έδωσε αρκετό υλικό σήμερα. Και τι υλικό. Δεν είναι κακό το Learjet, πήγε για ζαρζαβατικά. Μέτραγε κάτι, ακούσαμε πριν, το 18, το 19, το 20 και το 21. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τι ακριβώς καλό για όλους εμάς είναι αυτοί οι τέσσερις αριθμοί. Η κουβέντα λοιπόν για τα φορολόγητα και τις προσωπικές διαφορές έχει καταλήξει. Προφανώς θα μιλήσουμε για τα χρόνια μέσα στα οποία αυτή θα διευθετηθεί. Ξεχνάμε κάτι στην κουβέντα αυτή. Ο κόσμος νομίζει για παράδειγμα ότι αυτό θα κοπεί εφάπαξ ένα και δευτερευόντως θα κοπεί και δεν θα το ξαναπάρει ποτέ. Εάν λοιπόν τελειώσουμε τις ιστορίες διαπραγμάτευσης τώρα, συντόμως, και αν μπούμε σε αυτό που εμείς σχεδιάζουμε να μπούμε, τότε υπάρχει 18, 19, 20, 21. Τέσσερα δυνατά χρόνια ανάπτυξης. Τέσσερα δυνατά χρόνια ανάπτυξης. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση, παιδιά! Τι έγινε, μωρέ! Τελειώσανε τα ψέματα! Τι! Λέαν και είμαστε πλούσιοι! Εμπάλλω, Βεντρίνο, χαμάσαι στο Μουρίνο! Εμπάλλω, Μουρίνο, χαμάσαι ένα Βεντρίνο! Εμπάλλω, Βεντρίνο, χαμάσαι στο Μουρίνο! Εμπάλλω, Μουρίνο, χαμάσαι ένα Βεντρίνο! 18, 19, 20, 21. Τέσσερα δυνατά χρόνια ανάπτυξης. Ναι ρε παιδιά, λεφτά υπάρχουν πολλά. Πολλά λεφτά να φάνε γικότες. Όχι και εσύ Τσίπρα, όπως Παπανδρέου, Παπαδήμος, Βενιζέλος, Σαμαράς. Όχι το ίδιο, όχι λεφτά υπάρχουν πριν και μέτρα μετά. Όχι επαναδιαπραγμάτευση πριν και νέα μνημόνια μετά. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Έχουν αυτό στα υπόψη τους και οι κύριοι του Ταϊπέδ, είτε ταξιδεύουν με Learjet δωρεάν, είτε σε business class από τους παχυλούς μισθούς τους. Δεν έχουμε εμείς κλεισμένες θέσεις στα Learjet των αγοραστών. Δεν θέλουν ούτε ζωγραφιστούς να μας βλέπουν. Τι κακό έκανε ο Νίκος ο Παπάς. Καταρχάς μπήκε σε αεροσκάφο σε ένα Learjet επιχειρηματία. Πώς? Ο οποίος ελέγχεται κιόλας. Κακό είναι να μπει ένας άνθρωπος σε επιχειρηματία. Δηλαδή, αν εγώ και εσύ μπούμε, είναι κακό. Δεν θέλουν, λέει ο Τσίπρας, ούτε ζωγραφιστούς να μας δουν. Γι' αυτό τον είδανε live τον άνθρωπο. Λογικό δεν είναι. Ζωγραφιστό, τι να τον κάνεις τον παπά. Η αξία είναι να τον έχεις live, να τον δεις, να τον αγγίξεις, που έλεγε και ο Λεβέντης χτες. Ο κύριος Γιαβρόγλου, υπουργός παιδείας, έκανε ένα σαρδάμ χτες στη Βουλή. Μην μπαίνουμε σε σπέκουλα λίγους μήνες πριν τις εκλογές ή λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Ο νόμος. Τι είπα. Τις εκλογές. Πάω όσα γλανθάνουσα πάλι. Λοιπόν, το είπαμε και άλλη φορά. Ψυχαναλυτικά ενδεχομένως να εγκριμινεύονται όλα αυτά. Ήθελε να πει εξετάσεις και είπε εκλογές. Λογικό, γιατί στο μπροστά μέρος του μυαλού τους όλοι αυτοί έχουν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές όμως, μην γίνει τίποτα εκλογές μες τον Ιούνιο, γιατί έχουμε τελικό survivor. Να τα προσέξει αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, θα πατώσει. Και αν γίνουν εκλογές με survivor ανοιχτό, κανείς δεν θα βλέπει τα πάνελ, τα πολιτικά. Έχουμε θέματα εδώ στην κοινωνία, το καταλαβαίνετε. Πρέπει να δούμε τι θα κάνει ο Ντάνος, ο Σπαλιάρας, η Ελισάβετ και τα άλλα κορίτσια, η Λάουρα και τα άλλα κορίτσια και αγόρια Ελληνόπουλα που δίνουν μια μάχη υπό την τουρκική παραγωγή. Και αυτό είναι εθνικό θέμα, πρέπει κάποιος να το μελετήσει πάρα πολύ σοβαρά. Την επόμενη εβδομάδα είναι μεγάλη εβδομάδα. Η Ιερά Σύνοδος, όπως η τηλεοπτική Ελληνοφρένεια το πρώτη το αποκάλυψε, χτες βράδυ έβγαλε μια ανακοίνωση. Ανακοίνωση Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, τας Άγιας ημέρας της Μεγάλης Εβδομάδος σας παροτρύνουμε ή να γυρίσετε επιδεικτικό στην πλάτη σας εις το τηλεοπτικόν παίγνιον που φέρει τον τίτλον «Επιβιώ σας». Λαϊκιστή Survivor, πατώντας το κομβίον με την ένδειξη κλειστών. Οφ. Καλούμε το χριστεπώνυμο πλήθος να προσέρχεται κάθε βράδυ στην Εκκλησία και να συμμετέχει εν θέρμος στο θείον δράμα. Ταυτοχρόνως δε, καλούμε τα αδελφάς, Λάουρα, Ειρήνη και Ευρυδίκη, να είναι σεμνώς ενδεδειμένες καθ' όλη την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος. Τις καλούμε επίσης να παραδειγματιστούν από τον ασκητικό βίο του Γεωργίου Αγγελόπουλου, λαϊκιστή Ντάνος, ο οποίος ενίστεψεν καθ' όλην τη Σαρακοστή και εφιλονίκησεν για το σύμβολο της πίστεως με τον άθεο Στυλιανό Χανταμπάκη. Τι ούτω τρόπος παρότρινε και τους υπόλοιπους παίκτας ή να τηρούν τα χριστιανικά ήθη και έθιμα. Ήθε η χάρη του Αγίου Δομινίκου να σε φωτίζει τέκνον μας Ντάνο και να σε χρήσει νικητήν του τηλεπαιγνίου «Επιβιώ σας». Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όλοι με τον Τάνο πια και η εκκλησία. Λαός μέρος Α. Τι έγινε, μαγκα, τι έγινε, οι συνάδελφοι του Μπαλούρδου, τι κάνε πάλι, ρε. Δεν πήγε πολύ καλά, είχε κρυφθεί κι ο άλλος καλά στην ντουλάπα με τα παλιά παλτά ανάμεσα. Τι να κάνεις τώρα, εντάξει, έφυγε και λίγο τσιριλιό. Συμβαίνει, και αυτό σου λέει μπορεί να τα έχουν καιρό τα παλτά, να χέσει γάτα, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, εγώ σου λέω μιλημένη ήταν η δουλειά, τον ξέρανε τον τύπο. Μιλάγανε και μεταξύ τους, φίλε. Α, ξέρεις, εσύ έχεις πληροφόρηση τώρα, όχι μαλακίες. Δηλαδή δεν είναι τίποτα συνωμοσιολογικό, ξέρεις τώρα, δεν είναι άιντε έτσι. Μπορώ να σου πω και τι λέγανε. Αλίμονο, είσαι ταξιτζής. Όχι, ρε. Α, κοντινό, παρεμφερές και αυτοί ξέρουν. Το ένα είναι ΑΕ, το άλλο ΤΕΙ. Λογικό, εντάξει, δεν μπορεί να μην πεις ότι δεν ξέρεις, λέγε. Ο ένας ο Μπαλούρδος φώναζε απ' έξω. Ρεσί, κάθαμε το κλέφτη και ο άλλος φώναζε από μέσα. Χέστηκα, καταλάβες, ήταν μιλημένη δουλειά, φίλε. Α, μάλιστα. Και Νταλικέρης και Χωρατός, μάλιστα. Το τριεξονικό τα κάνει όλα αυτά, κατάλαβα. Παπα Κωνσταντίνου για πάντα, δεν τον άκουσες εσύ χτες στο Στραβελάκι. Εμείς. Τα μούτρα σου. Πολύ καλός, πολύ καλός. Το χάρηκα που ήρθε και εδώ πέρα καταρχήν. Και λεφτά λέει δεν υπήρχαν, αλλά υπήρχαν, αλλά το είπαμε. Λέει πώς θα βγαίναμε. Ο Παπα Κωνσταντίνου βγαίνει σαν καθαρός. Ότι έχει βγει αθώος, ας πούμε. Μ' αρέσει, ενδιαφέρον φαίνεται. Είναι ιστορικός, μας έβαλε στο μνημόνιο της Σωτηρίας. Αυτό τον κάνει ιστορικό. Ιστορικός λέει και ο Άδωνης ότι είναι. Πάει να πει ιστορικός. Ο Μινάρας είμαι. Αληθεύει ότι ο Τσίπρας έστειλε το Σταθάκι στην ομάδα του Survivor στους μαχητές. Του τρώει το στρες και η αγωνία αν θα μπούνε στις ανώτατες σχολές. Στους μαχητές. Του τρώει το στρες. Για να πάρουν ρε παιδί μου και τον τίτλο, ότι είναι μαχητές, ότι. Καλά, διάσημος δεν είναι σε καμία περίπτωση. Τώρα μην λέμε μαλακίες. Τι. Διάσημος δεν είναι. Μαχητής είναι. Μαχητής υπέρ του μνημονίου όμως, να τα λέμε σωστά. Και ο Σταθάκης και όλοι οι Σιριζέοι να τα λέμε όλα. Είμαι να σκάσω με το σπαλιάρα, Είμαι να σκάσω με το σπαλιάρα. Που το στείλαν από εκεί. Που το στείλαν από εκεί, βέβαια είναι μια δικαιοσύνη, γιατί τώρα μεταξύ μας ποιοι διάσημοι. Ντάξει. Μεταξύ μας τώρα ναι, πήγε ο καθένας εκεί που πρέπει σιγά σιγά. Όχι ότι αυτοί που μείνανε στους διάσημους είναι διάσημοι, αλλά να, σιγά σιγά να έρχεται μια δικαιοσύνη. Εσύ είναι ότι από τους διάσημους τις είχε περάσει όλες. Είναι και αυτό. Τώρα έχει και κανένα δύο-τρεις καινούργιες εκεί στους μαχητές να φάει. Έλα, Μωρή Χιονάτη. Έλα, καλέ, πού είσαι εσύ. Ανησύχησα, νόμιζα σε πήραν οι ξένοι. Ταούφο. Το τερμάτισε, λέμε, έτσι. Θέλω να περπατώ στους δρόμους και να με πλησιάζετε και να με αγγίζετε. Φαντάσου να πούμε να θέλει να τον αγγίξεις και μετά θέλει να σε αγγίξει και αυτός. Και να. Μου επιτρέπετε να σας αγγίζω κι εγώ. Και να σου έρχεται με αυτό το ύφος να πούμε του ροφού που βαριέται απόρριτα ή της μόνιμης αιμορραϊδας και να σε κοιτάει, φίλε, Ξέρεις γιατί οι μπάτσοι δεν πέρανε μυρωδιά τον άλλο το μαλάκα. Ποιον? Αυτόν που είχε κρυφθεί με στην τουλάπα και είχε χεστεί επάνω του, ρε. Γιατί. Α, γιατί. Μυρίζουν το ίδιο, ρε, φίλε. Ντροπή. Ντροπή για τους συναδέλφους Μπαλούρδους, ντροπή. Εις αυτό το στάδιο που ήρθε η χώρα, με θλίψη υιοθετεί το κόμμα της Ένωσης Κεντρώων τις απόψεις των ξένων, όχι γιατί τις αγαπώ, αλλά γιατί δυστυχώς είναι προϋπόθεση για να έρθουν οι επενδύσεις. Έλα ρε Αποστόλη μου, δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος να πάρει ευχή να ενημερώσει αυτόν τον άνθρωπο, για το Λεβέντη μιλάω. Τσίπουρο μαζί με φράπε δεν πάει, βλάπτει ρε παιδί μου. Δεν είναι μόνο αυτό ο Τσίπουρο μαζί με καφέ, είναι ότι στο ενδιάμεσο είναι και τα χάπια που του δίνει ο γιος του βουλευτής, ο υπεύθυνος χορήγησης χαπιών. Εγώ έχω μόνο το γιο μου. Βουλευτή τον κύριο Γεωργιάδη. Τον κύριο Γεωργιάδη στην Αλφα. Τον Μάριο, τον Γεωργιάδη. Ο οποίος πάει και πάρα πολύ καλά. Και έχω δημοσίως πει, θέλω να έχω κοντά μου ένα πολύ δικό μου άνθρωπο. Με αυτή τη λογική. Τα φάρμακά μου παίρνω πολλών ειδών χάπια. Έχω πίεση, έχω διάφορα πράγματα. Με αυτή τη λογική δηλαδή. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω το βασικό για Τσίπουρο και φραπέ μαζί. Δεν πάει. Ναι, ναι. Δεν πάει μαζί, αλλά σκέψου και το χάπι ενδιάμεσα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του Λεβέντη. Έτσι βγαίνει. Παίζουμε κρυφτό. Ναι, εγώ θα σε ψάχνω και εσύ θα κρυφτείς. Αν σε βρω θα σε γάμψω. Σε περίπτωση που δεν σε βρω θα είσαι τουλάπα, το ξέρω. Ξεχνάμε κάτι στην κουβέντα αυτή. 18, 19, 20, 21. Τέσσερα δυνατά χρόνια ανάπτυξης. Μπράβο! Να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό στην κουβέντα αυτή, όπως λέει και ο κύριος Βέτας, έχει προσδιορίσει αυτή την τετραετία της ανάπτυξης, που θα συμβούν όλα αυτά τα πάρα πολύ καλά. Βέβαια, να πούμε ότι η ανάπτυξη ήταν και το 16. Έχουμε άπειρες δηλώσεις και του Πρωθυπουργού και των υπολείπων ότι είχε έρθει η ανάπτυξη από πέρυσι το Πάσχα, αν θυμόσαστε, και κορυφώθηκε το Δεκέμβρη. Τα επίσημα στοιχεία λένε άλλα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι λένε πάντα οι υπουργοί βουλευτές. Αυτοί ξέρουν καλύτερα, πιάνουν το σφιγμό της κοινωνίας. Θα πάνε τώρα το Πάσχα και στα χωριά να σουβλήσουν και να φάνε και να απολαύσουν την ανάπτυξη που έχει έρθει ήδη και που έρχεται κυρίως, μην το ξεχνάμε. Αλλά θα έρθει και μια άλλη κυβέρνηση όποτε γίνουν εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία. Τότε λοιπόν θα πατήσει πάνω στην ανάπτυξη που έχει φέρει ο Τσίπρας η Νέα Δημοκρατία και όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Αντιπρόεδρο, θα γίνει και ένας μικρός χαμός, μεγάλος χαμός, τεράστιος χαμός στο θέμα της εργασίας. Άρα υπόσχεστε θέσεις εργασίας ώστε να πληρώνει τον μπακαλί, το μανάβι, τη ΔΕΗ κλπ. Αυτό. Υποσχόμαστε μια κρατική πολιτική τέτοια, ναι, που θα γεννήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ναι, κρατήσου τώρα όχι λιγάκι. Μόνο... Άστο τα εκατοντάδες χιλιάδες. Εκατοντάδες χιλιάδες. Μπράβο. Όχι χιλιάδες, γιατί είχε βγει και ο Σαμαράς και έλεγε και 70.000 από εδώ, και ο Γιώργος Παπανδρέου, δίνανε κάτι μικροποσά. Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες μέσω της κρατικής πολιτικής, αν και μη κρατιστές όλοι αυτοί, θα έρθουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Συν την ανάπτυξη του ΒΕΤΑ το 18, το 19, το 20, το 21, συν την ανάπτυξη του Τσίπρα που έχει έρθει από το 16 ήδη, οπότε καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε έναν παράδεισο. Εδώ είναι ο παράδεισος, η κόλαση είναι αλλού. Ο παράδεισος είναι εδώ. Σε αυτόν τον παράδεισο λοιπόν το ένα αγγελάκι θέλει να γνωρίσει και να κάνει φίλο το άλλο. Ο Δήμητρης ο Τέκης λυτρώνεται κι αυτός άμα το δει. Γιατί δεν παίρνει, γιατί την καυτή πατάτα όλη. Δεν την παίρνει όλη. Και έχει καιρό να γίνει πρωθυπουργός. Αν είναι έξυπνος θα λειτουργήσει όπως λέω. Αν παγιδευτεί θα καταστρέψει και το όνομά του για πάντα. Όπως μου τα λέτε θα του τα πείτε αύριο. Δεν λέω, εγώ δεν έχω κρατούμενα. Εγώ μιλάω απλά φυσιολογικά, φιλικά. Καταρχάς θα σπάσει εμείς οι άνθρωποι του κέντρου. Έχουμε ένα αρνητικό ηλεκτρισμό με το όνομα Μητσοτάκης, γιατί οπωσδήποτε προδόθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο ιδρυτής μας. Αισθανόμεθα λίγο άσχημα. Είναι η πρώτη επαφή που κάνω με το Μητσοτάκη και προηγουμένως δεν σας ολοκλήρωσα. Έχουμε συναντηθεί 100 φορές, έχουμε πει να συναντηθούμε και δεν το κάναμε. Είναι η πρώτη φορά που θα σπάσει ο πάγος. Είναι μεγάλη ευκαιρία και για αυτόν να με κάνει φίλο. Δεν θα χάσει. Γιατί εγώ δεν ζητάω για τον εαυτό μου τίποτε. Τίποτε, το ξαναείπε. Αισθάνεται την ανάγκη κάθε φορά να λέει ότι δεν ζητάει τίποτε, αλλά παρόλα αυτά όλα θέτει θέματα. Εδώ για τη συνάντηση με τον Κυριάκο θέλει να γίνουν φίλοι, το ένα αγγελάκι μαζί με το άλλο, λογικό. Και το ωραίο είναι ότι όποτε μιλάει ο Βασίλης Λεβέντης, παρουσιάζεται συνέχεια του Γεωργίου Παπανδρέου, του γέρου της Δημοκρατίας. Ο ίδιος παρουσιάζεται βέβαια. Από τη μία πλευρά, από την άλλη, τέτοιος που ήταν και ο γέρος της Δημοκρατίας, λογική και η συνέχεια του. Έλα, Αποστολή, το βρήκα. Πού ήταν, στην τουλάπα, έχεσαι. Επίκαιρο, ε. Ναι, για την εκπομπή που είναι τώρα. Ναι, ναι, εδώ η εκπομπή που είναι τώρα είμαστε. Ναι, βάλτε Πτολεμαΐδα να λέει ένας ξένος που θα την πάρει λεπτο... Να κάνουμε τέτοιο χωρατό. Θα το δω, θα το προτείνω στο κοινό. Είναι μια πρόταση που νομίζω θα πιάσει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συνδρομή. Γεια σας. Γεια. Δεν τρέπεσαι λίγο ρε αλήτη η κοροϊδεύει στα κορίτσια να πούμε που δουλεύουμε σε τηλεφωνικά κέντρα. Άντε βρε κανένα γιος θα μου μιλήσει κιόλας. Δεν τρέπεσαι λίγο ρε αλήτη. Να πλένεις το στόμα σου με τον μπεφλό πριν μου μιλήσεις. Αλλά πού σε, φαντάσου λίγο αυτό λέει να γινόταν λέγει με τα κόμματα έτσι. Αν μας έπαιρνε ξέρω εγώ η Νέα Δημοκρατία και να μας έπαιρνε. Σας δίνω αυτή την προσφορά αν έρθει σε εμάς να με ψηφίσετε. Επάνω κάτω γιατί δεν γίνεται πιστεύεις. Γινότανε φίλε, δεν γίνεται πλέον. Γινότανε. Άσε με τώρα γιατί έχω θορυβηθεί με τη ληστεία στο Φάληρο προχθές. Για πες. Γιατί είναι ομοιρία. Τι για πες, σκέφτομαι τώρα που να μαζέψουμε. Τα χειμερινά. Θα διπλοτσεκάρουμε τα πακέτα. Θα πας να τα βάλεις πάνω, θα κοιτάς την ντουλάπα με καχυποψία. Θα λες να ανοίξω την ντουλάπα, μην βγει κανένα σκατό από μέσα. Το κοιτάς. Λες να βάλω τα ρούχα σε διπλό νάιλον. Να μπει να με κλέψει, αλλά μην μου χέσει και τα ρούχα. Και θα κοιτάς. Μην βρω κανέναν ξαφνικά. Να παρακαλάς να σε κερατώνει η γυναίκα σου, μην είναι ληστής. Προσοχή στις ντουλάπες. Και προσοχή σε αυτούς που δεν βγαίνουν από τις ντουλάπες. Ναι, μπράβο. Έλα, γεια. Ο Μάνος είμαι. Ποιος Μάνος? Ο Μάνος ο Μπάσουλας. Με ξέρεις? Όχι, έπρεπε. Όχι, γι' αυτό δεν σου πάει το άλλο. Και γιατί μου λες το Μάνος, γιατί το Μάνος το ήξερα. Γεια σου Αποστόλη και λέμε αυτό που θέλουμε. Γεια σου Αποστόλη, καλά είσαι. Λέγε τι θες. Τίποτα, είμαι προβληματισμένος. Συμβαίνει. Πήρα να μοιραστώ το προβληματισμό μου μαζί σου. Ποιος είναι? Ποιος ο προβληματισμός, Αχ, θα μου βγάλεις την πίστη, τέλειωνε. Οι άλλοι σύντροφοι έχουν πάει στις Βρυξέλλες. Παίζονται όλα σήμερα και ακούω από άλλους συντρόφους που έχουν μείνει εδώ πίσω. Έχουν να τρέχουν σε χειρίδια Γκαλμπρέιθ, ετοιμάζουν ρήξη, λέει. Κάτι τέτοια. Είναι η άλλη σκέψη. Ξέρεις τίποτα? Όχι. Καλά. Απογοητεύτηκες, τι να σε κάνω. Είπες και εσύ να πεις μια μαλακία που δεν περνάει. Επιτέλους έκανε κάποιος μια σοβαρή ανάλυση του λογαριασμού της ΔΕΗ χθες στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Γενικώς επιτελούμε έργο, να το πω κι εγώ σεμνά. Σεμνά θα το πω. Εκεί στην Αθήνα λέω που δεν είστε νησί, έχετε οίκο. Α, δεν ξέρω, έχουμε. Το οίκο, το σίκο, τα νησιά, πολυτεχνή και τέτοια. Καλά, νησί είμαστε, άμα το σκεφτείς. Νησί είμαστε όλη η Ελλάδα. Και όλος ο κόσμος ένα νησί είναι. Τι έχει, γύρω-γύρω θάλασσα, δεν έχει. Εμείς εδώ πάντως που είμαστε σε νησί-νησί, έχουμε οίκο για νησιά. Πού μωρίσεις σε νησί-νησί? Ηχείος δεν είναι, νησί δεν είναι. Ελληνικό νησί είναι Ηχείος ακόμα. Ναι. Μωρή, έχεις ενημερωθεί για τα καινούργια? Μας πήραν οι Τουρκοί και δεν το καταλάβαμε. Δεν το έχει πάρει. Και αν δεν το έχει πάρει, ξέρεις. Ο Καμένος είναι υπουργός. Βάλτε κάτω, λογικά να το βάλεις. Ναι, το λογικά. Το σκέφτομαι. Όλοι το ίδιο λένε εδώ. Δηλαδή, πού πάνε αυτά τα λεφτά? Πώς θα έρθει, μωρή, ανάπτυξη? Κάπου πάνε τα λεφτά. Κάπου, τι σε νοιάζει? Θα σου βάλουμε για διαχειρισία, θα σου βάλουμε τσολιά στα αρχίδια μας. Ξέρει η κυβέρνηση που πάνε τα λεφτά. Αυτή κάνει τη διαχείριση. Άι, μωρή, δίδαξε εκεί κανένα ημιτόνιο. Υποτίθεται ότι αυτή η χρέωση είναι για να μειωθεί το τιμολόγιο τη ΔΕΗ στα νησιά, στους πολίτες και σε βάλετε ομάδες. Αυτό. Μια χαρά το πάνε πάντως. Κάνουν τον κόσμο να γραμμαστεί για να δεχτεί το ξεπούλημα της ΔΕΗ. Παλιά και γνωστή επιτυχία, τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν θα ξυστεί, ξέχασα να σου πω κάτι προηγουμένως. Για αυτή τη γαμμένη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ρωτήσει ποτέ το λαό? Γιατί δεν κάνουν ένα δημοψήφισμα να δούμε πόσος κόσμος θέλει να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσος όχι? Μας έβαλε ως κατόψυχος και μας προχωρήσαν οι άλλοι μαλάκες με το έτσι θέλω. Δεν ρώτησε ποτέ κανείς το λαό αν θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μισό λεπτό, τι εννοείς δεν το ρώτησε? Ψήφισε ποτέ ο λαός κάτι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ο λαός έχει τέτοια χαζομάρα που δεν ξέρει ούτε ποια κόμματα υπερασπίζει. Οπότε τι εννοείς δεν τον ρωτήσανε? Τον έχουν ρωτήσει. Στο λαό. Αν ο λαός δεν κατάλαβε ότι αυτό ήταν το ερώτημα, λυπάμαι για το λαό. Υπό την ευρεία έννοια, ναι. Όχι, δεν είναι η ευρεία μόνο. Έλα, γεια. Άσε τώρα. Να τους βγάλεις λάδι. Έλα, γεια. Τα έχετε δει όλοι, φαντάζομαι, από χτες το πρωί κυκλοφορούν αυτές οι εικόνες από τη Συρία με τον βομβαρδισμό, τους βομβαρδισμούς που έγιναν εκεί, με τα χημικά, με τα αέρια. Και τα παιδάκια και τους μεγάλους, γυναίκες, άντρες, πάνω από 100 οι νεκροί. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Κάποιο υπερσύγχρονο όπλο, κάποια υπερσύγχρονη δημοκρατική δύναμη που προσπαθεί να επιβάλλει την ειρήνη. Είναι υπέρ της ειρήνης και των δικαιωμάτων, σίγουρα ηγέτες αυτά θα λένε. Κάποιος από όλους αυτούς έχει κάνει την δουλειά και αυτό το έγκλημα προστίθεται και σε όλα τα υπόλοιπα. Αυτές οι εικόνες είναι μια απάντηση σε όλους αυτούς που λένε και δεν κάθονται στον τόπο τους και έρχονται εδώ να θαλασσοπνιγούν στο Αιγαίο ή να είναι κλεισμένοι σε φυλακές σε ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Αυτό θα ήταν μια απάντηση για όλους αυτούς που έχουν αυτή την ερώτηση, γιατί μαζί με όλα τα άλλα η κρίση μας έχει πάρει τη δυνατότητα, τη θέληση, την ικανότητα να θέτουμε και τα ερωτήματα και θέτουμε γενικώς απαντήσεις άσχετες με τα αρχικά ερωτήματα. Κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Λαός μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Έλα, σεξιστή. Έλα, εγώ. Θες να σε σεξίσω λιγουλάκι? Λιγουλάκι, άμα με σεξίσεις καλά θα μ' αρέσει. Καλά, θα σ' αρέσει. Το υπογράφω, βάζω κάτω όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εννοείται. Επειδή έχει φτάσει η φάση, είναι από τις λίγες φωνές που ακούγονται οι αγανακτισμένοι άνθρωποι. Φαντάσου που έχουμε φτάσει. Η κατάντια δεν έχει τελειωμό. Οι μαλάκες αυτοί από την αριστερά έχουν υπόψη τους τι περνάει ο κόσμος. Μας έχουν ζαλίσει τα αρχή. Ποια, περίμενε, λίγο μπερδευτήκαμε. Ποια από την αριστερά, ποια αριστερά? Την αριστερά του αριστερά του ψάλτη, ρε παιδάκι. Ναι. Αυτή η αριστερά, τέλος πάντων. Ναι. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Ναι. Εν τω μεταξύ, το λαμόγιο Παπαντονίου γιατί είναι ακόμα έξω? Όλα τα μουνούπανα έχουν γάμψει τον κοσμάκι, το λαουτζίκο που τη βγάζει με 400 ευρώ. Όλα τα μουνούπανα τα πατημένα. Όταν πάρει ο κόσμος ανάποδες, φίλε, θα τους γάμψει και τις βίλες και τα ελικόπτερα και το ψυχικό. Δεν θα προλάβουν να φύγουνε, θα τους πατήσουμε κάτω. Αυτό το μήνυμα θέλω να δώσεις. Δεν θα προλάβουν να φύγουν, θα τους πατήσουμε κάτω. Γιατί ο κόσμος έχει αγανακτήσει, είναι τρελή όλοι. Και εγώ που σου μιλάω, εγώ είμαι τρελαμένος. Όλοι τρελαμένοι είμαστε. Εσύ τρελή, αγάπη μου, τρελή και αλλοπαρμένη. Τρελή και αλλοπαρμένη. Τρελή και αλλοπαρμένη με σένα μαγεμένη. Λατρίζω και πονώ, φωνάζω και γελώ. Αυτό, σε κατάλαβα ότι είσαι τρελή, μωρή. Δηλώσου. Τι εργαλείο είσαι, ρε που... Τράβα, δηλώσου. Τρελή και λοπαρμένη με σένα μαγεμένη. Πατρίζω και πονώ, φωνάζω και γελώ. Φωνάζω και γελώ, και κλαίω και παραμιλώ. παίρνω μία ώρα τηλέφωνο και δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα. Να με. Τι έγινε, τόσο πολύ δουλειά και πες στο μαγαζί. Έχουμε δουλειά, πουλάμε, φιλαράκι πουλάμε. Τι δεν κατάλαβα, μόνο ο Τσίπρας θα πουλάει. Μπράβο στο παλικάρι, έτσι γι' αυτό πήρα εγώ να τον συγχαρώ. Να μην μείνει τίποτα, φίλε μου, να τα πουλήσει όλα και του έχω και επιχείρηση ευκαιρία με 5.000 ευρώ το μήνα και 0 ΦΠΑ. Τι εταιρεία? Είναι το καρτελάκι αυτό που λέει είμαι άστεγος, δώστε ό,τι θέλετε. Το άφησε ο άνθρωπος γιατί από τον πολύ βασόλι έβγαλε ρίζι στο κόλλος του. Θα τα πουλήσει όλα το παλικάρι. Καλά, το πείστε, το πείστε, θα τα πουλήσει όλα. Μη στεναχωριέσαι. Και να σου πω κάτι. Και που τα κρατάμε, τι τα κάνουμε. Έλατε. Τα αξιοποιούμε, δεν τα αξιοποιούμε. Τρώγομαστε μεταξύ μας. Ποιος είναι δημόσιος, ποιος δεν είναι. Θέλετε να τα πάρουν οι Γερμανοί, ρε φίλε, και να τους φορτώσουμε μνημόνια από τα χρέη των πολιτικών μας. Αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώς, μην αγχώνεσαι. Εκεί θα παίζει το γέλιο το τρελό. Έστειλα στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Έστειλα στη ζωή Κωνσταντοπούλου αποδεικτικά στοιχεία. Αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη διαχρονική νοθεία των εκλογών. Με διάφορους τρόπους μπορώ να το αποδείξω. Έγινε νοθεία στις εκλογές, λέει. Και βία και νοθεία. Αφού γυρνάμε προς τα πίσω και θα φτάσουμε. Θα πάμε και στο Καραμαλίσι Τάγκς. Μη φτάσουμε σε κανένα Καραμαλίσι Τάγκς και εννοούμε τον Καραμαλί. Τον ανιψιό του Κωστάκη, εκεί θα καταλάβεις ότι δεν έχει πάτο. Όχι τώρα, εκεί. Μισό λεπτά, κύριε παιδί μου. Αφού έγινε νοθεία, άρα το ποσοστό του Κουκουέ είναι 15%. Δηλαδή, γι' αυτό δεν πάμε καλά. Δηλαδή, αν είχε πάρει 15% το Κουκουέ, θα πήγαινα μια χαρά. Ναι, καλά. Στην νοθεία μπορεί να είχαν μπει και δική σου τη βουλή, δεν ξέρεις. Η Λαφαζανέη αυτή, ποιοι είστε. Ναι, η ζωή. Αλλά το θέμα είναι το Κουκουέ θα είχε 15%. Οπότε τα περισσότερα προβλήματα θα ήταν λυμένα. Μπα το Κουκουέ πάλι 5 θα είχε. Θα είχε μπει ο Κουτσούμπα στην κυβέρνηση και θα εκβίαζε. Έχω 15%, θα σα πάρει και θα σας σηκώσει. Λέμε τώρα, ονείρατα. Αυτό που λέμε πατάει κιόλας και πολύ από ό,τι βλέπω. Τι εννοείς πατάει? Πατάει. Δηλαδή ο Κουτσούμπας δεν μπαίνει στην κυβέρνηση επειδή δεν έχει 15%. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί. Ναι, αυτό. Αυτό θέλει ζωντανή συζήτηση γιατί θα κόψει ορισμένα. Ό,τι θέλω θα κάνω. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ, ναι, ποιος εγώ. Από στο Λάκο νόμιζα ότι έχει κλείσει το τηλέφωνο, κάτι παίζονταν που σκιά. Καλή μόνο, να σκεφτεί κάτι άλλο που κλείνει, που σκιά πρώτη. Τρεις μέρες τώρα παίρνω τηλέφωνο να πούμε και το γάμο είναι κλειστό. Τι έγινε? Δεν είναι κλειστό, δεν ήθελα να σου μιλήσω. Αμέσως είναι κλειστό. Άμα μου κρατάς μούτρα τότε, σου κρατάω κι εγώ. Κράτα, να δω που θα κερδίσει. Δεν σου ξαναμιλάω. Η κουβέντα λοιπόν για τα φορολόγητα και τις προσωπικές διαφορές έχει καταλήξει. Προφανώς θα μιλήσουμε για τα χρόνια μέσα στα οποία αυτή θα διευθετηθεί. Ξεχνάμε κάτι στην κουβέντα αυτή. Ο κόσμος νομίζει, για παράδειγμα, ότι αυτό θα κοπεί εφάπαξ ένα και δευτερευόντως θα κοπεί και δεν θα το ξαναπάρει ποτέ. Εάν λοιπόν τελειώσουμε τις ιστορίες διαπραγμάτευσης τώρα, συντόμως, και αν μπούμε σε αυτό που εμείς σχεδιάζουμε να πούμε, τότε υπάρχει 18, 19, 20, 21. Τέσσερα δυνατά χρόνια ανάπτυξης. Τέσσερα δυνατά χρόνια ανάπτυξης. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση, παιδιά! Τι έγινε, μωρέ! Τελειώσανε τα ψέματα! Τι! Πλέον και είμαστε πλούσιοι! Εμπόλο, Βερολίνο, χαμάσε στο Βερολίνο! Εμπόλο, Βερολίνο, χαμάσε ένα Βερολίνο! Εμπόλο, Βερολίνο, χαμάσε στο Βερολίνο! Εμπόλο, Βερολίνο, χαμάσε ένα Βερολίνο! 18, 19, 20, 21. Τέσσερα δυνατά χρόνια ανάπτυξης. Ναι ρε παιδιά, λεφτά υπάρχουν πολλά. Πολλά λεφτά να φάνε και οι κότες. Όχι και εσύ Τσίπρα όπως Παπανδρέου, Παπαδήμος, Βενιζέλος, Σαμαράς. Yeah. Όχι το ίδιο. Όχι λεφτά υπάρχουν πριν και μέτρα μετά. Όχι επαναδιαπραγμάτευση πριν και νέα μνημόνια μετά. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.